dosyć, wymiękam. Cienka krawędź, a nade mną gwiazdy po lewej, prawej. Na dole miniatura miasta, wygasa już gracz świateł. Środek nocy, wyłączył mapę. Słyszę, jak wygasa ostatni dźwięk. Czarne niebo, gwiazdy, cisza, błogi sen. We mnie niestety odwrotnie burza. Słabo to widzę, kolejne nerwice, psycha w gruzach. Znów po bandzie na kancie, o Boże, może się uda. Trzeba wierzyć w cuda. Amplituda bije na zmianę, od dna do szczytu. W życiu na jedną flaszkę smutku, łyk zachwytu. Może wyjdzie ten biznes jutro, może pętle na szyi mi utną. Dzisiaj znów na krawędzi, nie po raz pierwszy, nie ostatni. Mówi się trudno, jeszcze raz. Ej, małolatom zawsze imponuje przemoc. Krew, seks, kokaina, wbita w genom. Chcą kochać, a spadają coraz głębiej. Gubią się i nie podnosząc, pytają co będzie. Nie mam antidotu, nie znam każdego bólu. Ironiczny śmiech dla tych, co chcą być jak guru. Przeszedłem swoje, wciąż nie jestem pewien, czy jutro przypadkiem nie padnę na glebę. Dobra nuta pomaga stanąć na nogi. Wbijam w oponentów ich grymas, twarzy wrogi. Spina się teren, kto ma największy problem. Schizy i kompleksy, nie rozmieniam się na drobne. Przechodzę ponad tym, ignorancja to siła. Nie tracąc energii, do nich się nie naginam. Do tych kilku pseudolegend plujących jadem nie będę komentował, szedł za ich przykładem. Nie dam satysfakcji prostytutkom branży, hipokrytom, tandeciarzom. Wszystkim im się marzy mówić dzieciakom, że handlują muzyką, nie sprzedając siebie, swego wizerunku. Tylko spójrz, kto normalnie chodzi ulicą, a kto nachukany z góry komentuje wszystko. Kto na relaksie do siebie ma dystans, a kto się spina, wypalając się do czysta. Nie jest wiarygodny ten, który osądza. Nie jest rozgarnięty ten, który obraża. Nie będzie prawdziwy ten, co zmienia strony. Nie ma zasad ten, których sam chce ustalać. Kłamać, tak, i łamać.